przyjdę do ciebie szybko. Łapię cię, już cię mam, chłonę ciebie to wszystko. Cała ty, ukryta, schowana niczym skarb. Ja posiadam ciebie, jak niekiedy mi wam fart. To nie żart, uwierz, drogocenna jak kryształ. Sam na sam z tobą, bujam się jak kołyska. Opada powieka, lewa tuż za nią, prawa noga ciężka z kamienia. Każe mi dziś nie wstawać, zatrzymałem się. Ale na jakim momencie łapię się wolnych myśli, wypowiadam zaklęcie i napięcie nagle spada z wysoka. Ciało lekkie tak, unoszone w obłokach, balansuje, rozpływa się i ucieka, czuję bezwład kończyn. Najpierw noga, potem ręka, cała wnęka pokoju wypełniona spokojem. Jestem sam, sam na sam, ze swoim nastrojem. Słyszę każdy ruch, każdy przelot powietrza. Tuż za oknem pada deszcz, robi kap, kap, kropelka, uderza w szybę. Cała złość tego świata, a ja lekko, spokojnie tuż pod sufitem lata. Moje ciało jak wata, głowa odpada od reszty. Gdzie ja jestem, pytam się ciebie, odpowiedz mi proszę, bo nie zniosę dłużej tego. Nie wytrzymam, trzymasz mnie całego, a ja się tu rozpływam, tak dokładnie rozmywam się. Widzisz mnie, rozmywam się, ta. Widzisz mnie, rozmywam się, ta. Widzisz mnie, a ja rozmywam się, ta.